یا ایها الذین آمنوا یا هغه کسان چې ایمان وروړي انفقوا تاسو ولګوي مما هغه مال رزقناکم چې ما تاسو ته درکړي دا تاسو امانت تاسو بیا دې ما درکړي زمام امانت دې دې دم بیا مونږ کې لږ شو دا زمام د پلار نه کړی دا نه نه الله وي من قبل ان یاتی یوم مخ کے داغی چه راشی اور رضو لا بیعون چه اغیر کی بگر قریب سروس پر بدل مدل پر خبر اخلاق بدل پخار سکی لفر کا دان خلاق کا شل بر کا دان خلاق کا لیکن آل تک رضا شیدش او قطوع دانی مرگری تم بنو دا جماعات میں دے جلہ میں دا لان زندہ باب و لان زندہ باب ولا قل لا یارانی مشتا دستانی مشتا اور لوگوں نے بلدہ کچھ اللہ اللہ یوم ہے دن فتا قرآن دوستان بازو در بازو دشمنان یا لیتنی لمس لخیص و لامن خبیرہ صاف ستانے ہمیں سلسل دوستانی دوستانی فتا قرآن سلام نشتا ستاو ایسا دام نشتا یو دیانی تو غمبران دستانش پر کافران پتنو ولا شفا نشتا دے شفاعت قہری دیو کافر دو پر اے سلو مومنانو دوستی پکار راضی مومنانو سفارش پکار راضی مومنانو ځان لمخ کې خزانه لري دا پکار راضی کافر ته وي مشکو ته نه ول کافرون هم ظالمون او کافران دوی ظالمان دي یعنی او دې ته په دودو نه څه چې پکار او هغه ورته ول علي شیو کار کوي نه محل لا محل نو او دې دا کار دغام دی کرام دی اللہ تبار و تعالیٰ علی کریم دی پاک اللہ تعالیٰ علی کریم دی پاک و سبب اتحاد کرا حضر اللہ و روال و اکرد من باب و من باب و رسی تعالیٰ باب و تفاظ و باندے دیمہ فضیلت جزی ہوئی دا فضیلت جزی دیتا حال کریم من هم باب دوئی نمان حقا تسلم اللہ و چمہ بری بردوئی پر اللہ تعالیٰ موسیٰ کریم اللہ دی حضرت عدم علیہ السلام سے جنمت کے قبر شویدی نبی علیہ السلام کرا دیکھ لوگو چھ اختلاف شتدہ مدلہ اختلافی دا ہم حقیقی میں کے قبر شویدی نبی علیہ ورفان بان رحم قدر تکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبان پیغمبران درجات لو لی درجات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم درجات حاصل دی مراد کے نبوی دی یا ابراہیم علیہ السلام علیہ وسلم واتین حالت کل ملی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسوے نمر اندی اکبر کی نحاس موجزات و ایل حال او مقرطر من تچال کارا آزم اور بکوانی کی تیر پارا فی زمین خدو جبری نام مقرطر ورہو شاہ اللہ مکتر صفحر اللہ تعالیٰ نما قصد الذين جاءوا الى اختلاف كما کړه هغه کسانو یعنی دا جنگ کنه کړه هغه کسانو چې دوی نو سمې باندې ما جاړو په دې راز پس دا کې چرال دوی کا مو دې باپ او کلاین کارا تاسو کې اختلاف د خپل کتاب دې نو زه تبا مخه لرم دا جهاد بنو او په دې اختلاف په دې راز اختلاف کو د حد مقابلې ته مو ولكن اختلفوا لیکن دې اختلاف کو دا سبب د پاره دې جهاد شو کوم نو منا منا تفصیل دے اختلاف نے بعض بزینا حاغم چاہی پاتش پی ایمان کلوانے ومن هم من کفر اور بعض بزینا حاغم چاہی کفر اتیار کر ولو شاہ اللہ اتفاقہم تا اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کروے اتفاق دے پہ اسلام باندے ما قوضہ تلو دیب اختلاف اتین نو کرے وقت تلو دیب اختلاف اتین نو کرے لیکن بعض اللہ تبارک و تعالیٰ ولكن الله يعلم لكن كبي الله تبارك وتعالى ما يريد اغه جو قواري د باب د ابتلاء د مخلوقات باندې امتحان ابتلاء ده يا ايها الذين امنوا اغه ابتلاء څه چې ابتلاء د مؤمن په کافر راوځه دري کافر سره به جنگي کی سرور به وريږي دې د مسلمان حاصل کی فضیلت کې ها دې د بار ابتلاء راو دي د مؤمن ته مقامات فضیلت ورته حاصل شي اس وقت وہ اللہ اور مجاہدین اور القائدین درجہ اللہ کا فضل نام کہے پھر مجاہد جو مقام شہر سجی اور دار کے دو دو مقامات کی دی مقدا جہاد نے مدد کی تو اپ کے پتہ سے تھا اور بعد بنا رہے بنا ختم یا ای الذین آمنوا اتقوا الله کے مان مرو نے دیاں جو کوتا تو لگا ہے میں ماہ کا معلوم ہے رزق نا کم کی بات میں در کی مال کو خدائے دے اور اس کا زمانہ مال دے تعالی مدد کرے دے بھی لگا جہاد کا موقع باندھی کہ مضبوط شی من قبل ان ياتي مكه دين اجراش يوم من يوم رز عظيم الشان بتمام څنګه به لا بيع النبي تبدل مدل قاضي کی چرته ته سم سره کې ځان خلاص وي ولا الله او نه پای کې پکاري کې دوستانه او تعلقات کافرانو ولا شفاعه نبات سفارش د فاضل کافرانو د دې سفارش کړې وي چې خدای په دې تناقض کې بدل سفارش کړي ول کافرون هم ظالمون کافران ظالمان مونږ ته خپل شی کوي خو څه ذاتي نشته چې و ظالمون هم کافرون چې دا ظالمان کافران دا ذاتي دې حصر ده حصر کړو د ظالمان په کوم ځای باندې ټول چپی وایي الحمد لله جل الفاظ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الذين مخي رسولك الله تبارك وتعالى على انبياء الكرام وفي جنه بيان محاذ متذكرينك وارترك بعن داعيه ومدنون تشبهون واحوالهم بيان شر او كلهم چکم قوم ده حق سر مقابل کرو او دعوت و تبیر فکار که حلی آل و غیر ادفع اندیاو که اللہ تبارک و تعالی ده جهاد فکر روی ده دید فارا چه دلات و تسامنی اغیر و دنیا کی شر و فساد سوری ده شر و فساد و ده تسام ختم شکی تدی بیان تسیدن شو ده مسلمو بیان که ارتسی چ په دا مسایل کې د کوم څه د ضرورت دی په دا حالات کې موږ دی په دا مال او د پیسو د ضرورت دی دا یو حکم دی چې د دې لپاره تاسو هم هم مال د متوې څخه تاسو د متوې د مقام ته چې د کافرانو د خلکو شي او مسلمانانو ته مزدور او مستحکم وي پرې غني د الله تبارک وتعالى نه علاوه د بل چا دین دی دا پر دې مخکې بیان شو پر پر دې آیت کې دا اوس کوم تلاوت شو دې کې ان الله تبارک وتعالى د وجودیت دا الله تبارک وتعالى د وحدانیت دا الله تبارک وتعالى د حیات د ژوند په اړه دا یو ځانګړی او دایمي دی دا الله تبارک وتعالى د علم چې الله تبارک وتعالى دا په دې تمام کائنات باندې علم حاصل دی او دا رنګه دا الله د قدرت بیان کوي دا الله تبارک وتعالى څخه په دې کې نه دی او دا مخلوقات دی کوم کوم قسم پیدا کړی دي او دا رنګه دا الله تبارک وتعالى د اراده بیان دي معنا دا ده چې په دې آیتونو کې صفات عالیه د الله تبارک وتعالى ده نه دي دا اوس څه کوم څه شروع کیږي په غیر متاسو پر مخلا ورې دي چې حضور صلی الله علیه وسلم د حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ نو تفسیر کوي دا په دې آیت په قران کې معلوم دي اغه د جواب ورکړي چې اوی او دا یو کې دعوت ده نبی صلی الله علیه وسلم د هغه څخه نه باندې تاسو او دا یو ته دې مبارک شه دا کار د تبار په تعالی دې علم درکړي یقینا دا یو کبیر مسائل باندې مشکل دي او دا رنګه د دې بیان هم مخکې شو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نقل کړي پیغمبر علیه السلام فرمایي چ کومه سره د مونږ نوم راځي د دې لپاره چې کوڅي نو بس د ټول جنت په مېز کې حایز کړو او څه چې د مونږ دی او چې به څنګه مونږ شي نو دا لري په دې چې د جنت په دزي دوم به یو څه چې دا د آی او د کوڅي او کوم کا کان چې دای په کوڅي سهار دی ورته درا او ټول د دې د سره مونږ دی ټول د خپل د خبرو په تعالی دې په تحفظ ورته د هر قسم څخه انکار کوم او دا رنګه کوم کا کان چې شپې دا آیت الکرسی سنولی نا اللہ تبارک و تعالی دو طرفنا یو ایران فرشی لده ده حفاظت تبارا او شیطان یا اجرا نشی راکی و یو کور کی جودت سیشی نو گن کورن یو کور دلتا اللہ تبارک و تعالی دو دیتو در بردتا لی ودا تی سیدنا محسوس داتی دا خبرون تسی دن دلی بیان شیر و دیکی صفات عالیہ دا اللہ تبارک و تعالی بیانی اصلاح جاتی لیدا یا د دې چې مسله د وحدانیت په اړه کار وکړو د دې مخکې مسله د جهاد یا رسول رسول کی دانا صلیت علی کی چکلہ کہ اسلام وضاحت شو جلائل سلام ملیلات سلام مکمل دے اسلام حقیقت معلوم شو کہ اسلام بیت ہوئی دے اسلام معلومات دا دی اقائد اخلاق دا دی مددین رسول بیا یو انسان دیتا مجبور اقول چی تب خام خام مسلمان کی گی بطوبت اور بجارش پہ لئے بزرگ باندی دانشتا زکر چی تمام تفسیر جزا مکی تشر اُس دا دنیا کو دار ان کے قرارا بدو کے امتحان کا حل یہ انسان باندی ارادی دا دنیا دار ان عمل دے بدو دار ان قرار دا عمل دوار و بپارا اختیار کو نہیں دے چی خام خام انسان کے پاس اختیار کو نہیں اور پا قدیر صورت کے منگا دا سڑے مجبور کو نبیا بسر اختیار ختم شی نبی اختیار باندی چکم اس پر قدیر کی گی دا جنت و دوزخ و دلو یا دا سوابون و دا عذابون نا آغا پی صلی کو وقت مجبوری کے لیوی لہذا دا انسان بلی نیشو مجبوری چی خام خاص سرارا اسلام روڑا البت پا دمرا خبر دا چو دا حد اسلام بور دوشی خو بید اسلام بور تو بیان شی خب دے مطمئن شی او داگی نرس کے بیاد دفو قدا چی قدم لین بارد جسے کے لیم او اختر زندگی دے رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کفر دے چانا فقینا اللہ دے چانا کفر باندے راضی دے لے و انسان کا دغا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑے دے او زدفو قدا دے دے پارا چی کم دے امتحان دے اقلاع دے پارا چی علت دے حضر خراب نشی نقصان ہے تو انہوں کی جاگے بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بات اس وچی او سرے دے اسلام دے ارک راضن نشو یا چې څومره احکام دی اسلام دی هغه اسلام احکام به درته ونی یا دې قاعده مصطفی کې کوم شادي دي پرسته به دې بیا کوم دې دې ته موږ نه ګورو مثلا کوم سلام د اسلام احکام دي تاسو معلومه ده چې سړی مسلمان شو دا الله دې نو منو نو سره په صاحب کوم حکم دی هغه به غلط دي یا دې نه علاوه چې کوم حدود دي مثلا خدای دې ځان کې هغه لاس کې دي جنایت سره دې یاره دې دې یا څه دې وهلې شي کیا ته چې کله څو کې هغه کارګری د جنا چا کړی دي او بیا بیا د ثابت نه کړی شي مادیا د دې و هلې شي یا شراب پوری څو کې اتیا د دې و هلې شي یا مثلا ته مثلا دا کو کې دا دی ځان باندې احکام دي یا د ساته پر ته اسلام نه چې کله د اسلام یو ځل قبول کو ته خدانه زندگی دې اختیار کړه یا چې دا آقا ته حکم دی هغه حکم به دې باندې نه کیږي دې ته څه اعتراض نه وي یوی طرح نکتا آنگا چه اسلام تے تو مجبور کی تماما خواه اسلام را شدیت میں ایمان دانشتا اور تکو گر بیا جا خواه تک خلدا کی بے ایمان را رو دن روی کچھ یو جدو سلید اسلام دا پڑے تک خلد خواه تو آچو ربیا جو تم را احکام دی آغا احکام بدا تحت بارو تعالی مونی مطبائی کے عبادات محمد آج دی اور طرح کے ساتھ اور حدود دی دغا سدون و دور کیا مونی یاد ساتے یہ تو ظلم ہے اور جلے کا نام داف یاد ساتے یاد حیوانیت کو زاگان ہے یا کون کا سان کے پخصل اخلق آگے دارو یا کون کا حسن کی سوچی جی دوے کا خدای ظلمون ہوئی کہ داف کی تشکی کی اتیا سوری کے لئے خدا اس باہر سے تشکی کی دفتر جان کا پارکی سے ظلم ہوئی دا خدای ظلم نہ کہیں کہ دا اس کم شیش ہو رو یا دا دینا مخ بھی ہو دے کہ دا خپل جان دا پار دے سے لگونے دا سنو خلق یا وجود اور دا خپل جنون دا لیکن حقیقت دے ظلم ہوئی تو صرف یہ حدود دے اسلام تا دے ظلم ہوئی کل جو دے سون کا خود ہوگی دے پہ دا نسبتنا بے آباد مسلمانان مرد دا نسبتنا بے چدا حدود سن رہی دے اسلام دا ظالمانا حدود کیا رایات و زندہ دا دا بہیمیت والا حدود کیا رایات و زندہ دا گا انسان سے دے پہ دا نسبتنا بے دے اخر جان دے سون رہی اور پسی عید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دفتر مدد اعلان کی کہ ہمیں مدد دے چاہتا ہے دا خواجہ خبر ادا کہ تم یہ انسان دا اللہ شاہ اللہ مدد شاہ ہر قسم مدد دے گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمان مدد گا دے جب آنے کسا حوال لانی پہ ہر موقع باندے رہ دے کیا دساتے اللہ جو مدد دے البتہ کا قرآن کی تاغی بارے محنت روح مخصوص دے شیطانان پارے بارے محنت دے تو آہود والا کسان سنگے کی جلے سے محنت دے نا آغی دا حدیم ندیر دلی پوزی لیکن دا اللہ تبارک و تعالیٰ مدد اور احسان دیتا سرد مخصر مونینان کر دے دل دا اللہ تبارک و تعالیٰ کم تمہارا سب سے جانے لیا سنگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ تعالیٰ موصوف ہے صفات و تمام سرا اللہ موصوف ہے صفات و تمام سرا دار اس قسم و صفات کے راجی دا کوئی صفات کمالی کے بارے کا راجی اور دا صفات اللہ کے بارے کا دید صفات دا صفات ذاتی لا الہ نشت دے دائت دے عبادت الا اللہ ما بیواد اللہ نا ما بیواد اللہ نا تو دنیا کی بل ذات دا سکتے گنا کہ اگر معبود شی بلکل نشتہ دا سے اوزار کیا کہ دا سے تو فرق حاضر شی بلکل نشتہ هو الحي قال لا اله الا هو الحي صفت کمال الله ہے جو صفت کمال اللہ ہے نہیں کہ اللہ تبارک وتعالى ژوند دی او ہمیشہ ژوند دی ژوند دی او ہمیشہ ژوند دی اللہ تبارک وتعالى باندې کنا ناراضی لکه ثنا صفت نقصان دی اور اللہ تبارک وتعالى د دې منځ دی په خلاف چې دا عام مخصوصات او زمانی په دې د دې کا پاره ژوند دی اور بیا په دې باندې ناراضی لیکن اللہ تبارک وتعالى دا ژوند د صفت ذاتی دی دا یو د اللہ تبارک وتعالى نه دی کیږي القيوم ور الله تبارك وتعالى خپل واجب وجود دي الله لا اله الا هو دا معلومه شو چې دا الله تبارك وتعالى دا وجود واجب دي یعنی الله تبارك وتعالى د چا د وجود پیدا شوی نه دي اوس دا تمام کائنات کی جسمداری کرن نه دي کو استاد الله په بیان چې دا الله تبارك وتعالى واجب وجود دي ور کوم د وجود نه څه دي دا ما قال وجود د کائنات د وجود هر یو شی د وجود څوک ورته اور کو ویلے سے پتہ بیان دی کہ اللہ واجب دی او القیوم کے بیان میں پتہ کہ اللہ واحد سے پتہ دی کہ دیکھو کہ سجدہ تواز ساتھ ہے چار سے اللہ من فخرت کہ اللہ تبارک تعالی کا ممتاز ہے تیرے کل وجود ہر حال کے ممتاز ہے القیوم مان اعظم مدبر کے من کو فاتو یا دیوان کو سے مدبر کے بیچار کے دی مخلوقات ہو تو دی کی بات کرنے نام دے دا نظام کو جو اوی دے چلو کے سوچ کے اندھا بات اللہ تبارک تعالی نے ہر یوں دے وجود کر دے تخفت کر دے خدا قیوم کو مانا بھی کیا کر دے قیوم کو مانا اصل مانا دارا کہ قیوم بھی رکی بھی چاہتا حال قائم علا کل نفس دے کل مانا دارا خدا سے کل مانا دارا القائم علا کل نفس دے ہر نفس نگران صحابہ قانون حوائج کی رسول کے ضروریات برابر ان کے ہر شی اسباب پیدا تو ان کے جو قیوم مانا مقدر واحد کی کہ ہر شی کا اللہ تبارک تعالی کی قدرت کرے گا کہ ہر سے لا تاخذه سنۃ ولا نوم دا صفات تجدید کے بارے بیان ہے چمر جی کے نقصان میں سنوی لکھی کی پرکالے کا اول تجدید کا لگے سری کی کا مطلب ہے پرکالی راشی اور دی جو دی خری لا تروس لا تروس پوری دا کو دے دستر کو نسل تے نہیں پوچھے دے پچھے مندر نہیں دے او چکلے دا کو دے دستر کو نسل تے کسی نہ دے کا نام نہیں دا جار صفات نا کے سری کا حق بار جانا جولی دا آثار کو کڑیوالے کو تکاوت تھی تو کم سرے سرے شی مداری اثر بیادا ہی کہ جیسے کہ یا جو دیتی یا مدبانے کو اپنا دی او دا جوٹیو اور کوپ دوارا جدہ پارا مفید دی جو تا مدے پر اللہ تبارک تعالیٰ دینا لسکروالے سو مانیو لکھو رحمتنے دی وہ حقیقت کی دا خوب و دا پرکالی دوارا دا اثر کو سکروالی سو مانے دے او سکروالے سو مانے دا اللہ تبارک تعالیٰ کو جات کے رات سکتے نقصان دے دا کو تدید دے تدید دے دا اللہ تبارک تعالیٰ کو ذات کے تدید تدید نراضی لہذا اللہ بانے نراضی نہ جدا اور نہ خوف لا دا کو ضرور جن سے اللہ دارا سنہ دن دا جدا کر کے آجے ولا نومن اور نمون دو رکھر دا دوارا نشی رکھتے یا سڑے گورا حدیث سے کچھ ایسے تفسیری جدا کے جلاس کے دا غوری سا سور دشا جلاس کے غوری سن دا وہ بکت کر رکھتے سنہ دن شیف و مانتی کلاب ابنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موقع بانے کا پوست کر رہی ہے نکا اللہ تبارک و تعالیٰ باقی علیہ عیاض باللہ کو راشی نکل کا معمولی ہی جو شیئی نظام میں سڑے چلے ہم کی شاہ دکڑ کر کی گاڑی ماری کے نمونی اوپا کرو پالا شیئی نسم اکیہ دلیا رسی کے لیے حضرت مصالح صلی اللہ علیہ وسلم دا سے پتوس کر اندر اسی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئی دا تروسہ کوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دبارے دبا سے خاص حدیث شو اس کے سبب کی سبی دا اللہ تبارک و تعالیٰ زمت و اسمان کی تصرف کرنے کی اندر ایو گیا تھے ما سواد اللہ تبارک و تعالیٰ نا قدیس زنو بازے کے بلچہ تصرفات نشتہ نرد کیا اکیات کی نشتہ سورد کیا اکیات کی نشتہ شکور رد کیا اکیات کی نشتہ دا سے و پسی دا سم رکھا ہے نا تیسے لیکی جنن نگو رہے دارا امور کم امور امور تکوینی ہوئی امور تکوینی دا کل دا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی اور کی امور تشریعی کی اگر ماں دار پار چکم دارم بے نظار نہ کر رہا لیکن امور تکوینی بے پر بیانی لہو ما فی السماوات و اللہ تبارک و تعالیٰ کو تصرف کی تمام ہر کائنات کے آسمانوں میں بھی اس وقت موجود کی تب آسمانوں میں کے اختیار اس قسم کا بد بد سے ہونا بھی جدی تصرف کروں کے مالک جدی خالق جدی سوچ دے لہو ما فی السماوات خلقن و منزل و عبیدن سوچی بھی آسمانوں میں کے سوچی بھی پلیس موقع کے داکھوں کا اللہ مخلوق کے داکھوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ عباد اور بندگان کا لدان فرمان ہو جائے جو اگلی بار کو بچہ اختیار ہو جائے نبی پر ثابت شاہ اگر صفت مالکیت دباری جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حد سمالی سے بل چاہ تدا مالکیت میرے ہاتھ سے من زندلی جلتا حاکمیت دباری جانا کو دے صفات سر بیانی اور صفات جلالی بیانی تو قیامت رس کو واضح اور معلوم خبر دا کہ چې هغه رض باندې باندې د تمام کائنات ټول راجم شي او چې دا تمام کائنات راجم شي نو بیا باندې په بارکې کې سړي کیږي مؤمنان چې کوم مسلمان دي هغه هغه جرمونه د هغه باندې ثابت شي او هغه ته نشي وي هغه د پاره باندې الله تبارک وتعالى سفارش کوي چې مقرر دي او دا هغه مسلمان چې تر سفارش کوي نو مؤمنان په بارکې د سفارش الله قبول دي دوی هم چې مقرر دي لیکن په دغه کې چې کوم مخلوق کفر سره کوي زمونږ عقیده دا چې د مؤمنانو ګناګارانو لپاره شفاعت ثابت دي دا شدر یا قرآن سر کون سر ثابت دی احادیث سر هم ثابت دی لیکن کون سر خان چی کاثران دی نو قرآن کو اقبل ادت سخاوی ہو چی دی دو پارا سفارش نشتا دی دو پارا سفارش قطع نشتا سفارش کو بلاغ دو پارا آغا چا دو پارا کی گی چا اللہ دا رمی ہو او وفتی تاس امان جو علای ازاد شکاری کو کفران اللہ کو کفر دو بندگان راجی دی نو چی راجی ننے نو بس دو سفارش پا حکیم راجی ننے دی دو پارا سفارش نشتا البتہ مومن دو پارا سفارش یو سفارش قهری دی سفارش قهری دی ته وي چې ته خوشاله او ته خپل خدای ته غره وځي خو دنیا د خدای څخه ځي البته چې میدان د محشر دی نو پاک کتاب باندې کیږي تاسو ما بل دوی دی ته حضور صلی الله علیه وسلم ته بعض کمالات الله تبارک وتعالى دا څو دي چې نور او یو ته حاضر دي په دې موقع باندې به تاسو ته نور څنګه شي اور دې خپل خپل پیغمبر دا چې الله تبارک وتعالى دې په حساب کتاب کې جهنم سے جلال کی تو تجھے سخت و مخلاص جہنم سے جلال کی تم رضیات اللہ تکلیف سے جو سرے والات کی تجھے سنشی تو یہ زمان کو حق کے لئے سلو سے تو پاس سکھو تجھے سلو سے جلے لہو سے با تو کسان کو بلدو رضیات اللہ تبارو مطالعہ کو ساتھ کرنا انبیاء اکرام لبروان شید حضرت علیہ وآلہ علیہ السلام میرا واقعی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اکرام لبروان اغی بوائی چا اللہ تبارک و تعالیٰ دا شرف اور عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم منگا دے موقع تا سفارش کی تو لے اللہ دا تاس اللہ شو پیغمبر علیہ السلام نبی علیہ السلام جس کے لراشی پیغمبر علیہ السلام بسر بسر بسر اللہ کو حکم دا اور حدیث کرانی نبی علیہ السلام پا دا دے وقت بدا سے سنا اور صفات باری تعالیٰ زمانہ نے ملو کی کہ مقت مدار کو زمانہ نے دا سے صفات کی دن و کمالات باری تعالیٰ زبر شروع کی جسدی اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم دوئی کی محبوب و پاکتا غوال صحب و علیہ وسلم غوال صحب و علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام و رسول و جب خاص اور دارن کی بجرے اجاز علیہ کے ساتھ کے ساتھ در خاص ہوتی مدغت سکتی کا شفاعت بھی گھر رہا ہے ما سواد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظام اچھا نہیں ہے یا لازین اور اسی جکل اللہ کے شریف کو کچھ یو یو رازین مطلب اچھا سے جرمون ہو تو مقصان ہو انبیاء کرام ہو تو حضا ہو حفاظ ہو اور دارن معصومان ہو جا چار پار سفارتوں نے ثابت کی اگر سفارتوں کی اللہ تبار کو بالا گا اگر کسان ہوں مستحق کے ثواب ہو تو چاہو کر دیں کہ نعمت ہو کر دیں اور جس کم کن انداز دیں اگر کے پار بروس کو سو گیا جائے مسئلے کی جاہی بیان من زندگی آیا سو اچھتا حقا دس یس کو عمد رہو جی سفارت کی کہ نہیں اللہ انداز سو اچھتا سو اچھتا سفارت کو بھی بلی جا اللہ تبار کو بالا غطا حاکمیت اور جلال اور کبھائی کو اللہ نے ثابت کرا اللہ نے کہے کہ جائی کی علمی و بڑائی اور دار کی عظمت اور جلال اور حاکمیت قبول اللہ نے کہ اللہ کا رضی اللہ عنہ خبر نہیں بولے مشکل اس وقت کا تن کے لیے سفارش کی رچار بارا الا لیزی غیر رچانہ کی جائے گا اللہ نے غیر دے راجے اور حکم دا اللہ نے مشت لگا کی پتان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گا کہ راجے نہ دوی سفارش نہیں کی بچاد پارا ہوں اور چکم کوئی نہیں ہوں کوئی نہیں کبھم اللہ اجازت کی او چې چا د پاره کوي هغه په حق کې به موږ اجازه کوي کني شي په صورت کې شفاعت کوي وغیرہ دا چې موږ نشته یو بیان وکړي چې د فرض او تقدیر مو کار کوي بیا د دې سره مراد څه دی نو کوي پس په ما صدر الله چې نه خانه حاکمیت د الله دې جلال کا ته دې دې الله دا بل چا ته حق نشته دې نو چې الله تبارک وتعالى څنګه علم دې الله علم بیان چې علم کوي الله تبارک وتعالى د حاصل کوم کائنات کو مخ کې دې راتون کی دی دې ټول ولې کائنات باندې دا الله تبارک وتعالى علم حاصل دې زمونږ دا چې دا چې دې کائنات ته پیدا کول نو مخ کې مخ کې الله دې دې شنو باندې عالم او دا ټول سننه لرو نه دې شي دې پر پسې مثلا دا چې تقدیر کې هغه مستشهد او رسول الله صلی الله علیه وسلم یا لم الله تبارک وتعالى عالم ما بين ايديهم و ايديهم استاذ مخدومين چې دا مو دنیا وما خلفهم فوق امور ذاكره استاس المسلمين كما نقول في احوال استاس المسلمين يا كما احوال استاس المسلمين ليو احوال الدنيا شو اور بل احوال الدنيا شو بل احوال الاخره شو جو جواب ما جاتا ہے بار کو تعالی کا علم حاصل نہیں بل جاتا ہے حاصل نہیں اور یا جانے ما پر ایسی ہوں اللہ تبارک تعالی علیہ کے بعد احوال المقتی تاس ہوں جتی جمعک کی کم احوال ہوں وما خلقم او آب احوال کے مستقل کم دنیا کے مقتی احوال دست و احوال یا ہم احوال دنیا و احوال آخرت ولا یقیدونا اس اللہ تبارک تعالی تبارا علم پتا سکتے بھی جی سرا کہ ادنان ادنا معلومات ربانی تعالی بانی دے تمام عالم کے حاصل علم کے شرح اللہ کا ہر شے بانی کے حاصل کرنے کے لئے اور دا اللہ کو جو صفت بانی ہم بلسے سے کہ حاصل کرنے شروع کرنے کے لئے اللہ مفید سے مخاطر ہوئے اللہ کو جکم علم حاصل سے نو دا تمام عدد سب دا کائنات کی سمر مخلوق سے پس سشی بانی ہم جدوی دا علم راسی نا بس غرف اور معلومات کی حاصل لی نور معلومات بانی دی جام علم سے جدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دنیا دا وجود دا علم و مقابل دا علم نشاہ کے دا اللہ کی جاسے لے یا جا وجود کی پڑی سمندر دا وزن لگی دام نبی علیہ السلام کی ہم نصار کرتا گیا ہم علم دا اللہ کی ہم دیکھ جاتا ہے ولا یحیطون بشیء او احاطن کی دا کل عالم بشیء من علمه کوئی اور کی معلوم یا معلومات ربال تعالی نام دن پہ ہاتھ ہوگی بشیئن کی دا زمین دفاع کے تصویر میں کوئی اور کی اور کی معلوم یا معلومات ربال تعالی نام دا مخلوق کی حاطن شی بولے الا بما مگر بہر معلومات سرا شاہ چا اللہ غاری اطلاع دزی بہری وانی انبیاء کرام کے علوم اور کی مخلوق کے علوم اور سچے سمرا اللہ تبارک تعالی بہتا نا آم کل معلومات مانی لی کرنا نا علم اور کرے خدا دا اللہ دے ارادے پر مشکل مطابق سے اور معلومات دا اللہ دے ولا یمیدونا احاطن کی تمام عالم بشین من علمه و یغل کی معلوم معلومات کے بعد تعالی نا الا بما مگر بہر معلومات شاہ چا اللہ غاری ان تلعہم جدا خلق باری خبر کی اللہ تبارک تعالی پہ بہن خبر کی دا خوزان دا خبر دا فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من الرسول لكن بغبل ابتداء يعني كان الله تبارك وتعالى كم معلومات انبياء ورسل متدين علاوه ورا بالكل مستفاد كسان ده علم غيب دعوه كي من كل دعوه كي مخلوق تبارا لا بالكل غلط ده ان كل بالكل تمام مغيبات بان علم انبياء وكم كم علم الله ولا ولكلو يا حضرت يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام يا سمرا مثلا دې رښتوا معلومات ورته حضرت ابراهيم عليه السلام هغه باندې کوم احوال د معلومات ورته ملائکه راځي حضرت ابراهيم عليه السلام ته صدا پته نه چې دا ملائکه عام انسانان دي دا څه ور پسې شته دا چې کوم معلومات الله تبارک وتعالى دې ته دې موږ د هغه ځای دې خو ته تمام مغیبات معلومات او تمام معلومات د باندې تعالی چې دا دې ته حاصل نه ده څنګه څه اسلام وسع کرسیو احاطہ کړه داسو تنه الله تبارک وتعالى خاص مانو او کومو کو باندې نو کرسی او معنا تشریدا سلطنت او بادشاہي دا الله تبارک وتعالى دا بادشاہي دی زیات او سی اعلی دا مخلوق دا بادشاہي کلی کی دی دی دا الله دی بادشاہي په اسمانو او کومو کو سج کو دی کی په ټول باندې حاضر معنا دا دا چې چرته هم دا دی او دیش دی چې باقي باندې دا الله تبارک وتعالى سنوي بادشاہي نه ویو معنا او بل دا چې الله د مخلوقات بیان دی ګوره دا اسمانو تخکاری دا سمرا دی ار پر چې دا نه پلاسته دا غټ سمرا دی لاندې دا شلان دی دا زمکه کوتر ته وګوره دا سمرا دی هغه یو تن می چې مکه دی کې تیرو په سر روان دی په خپل دا خبر وکړه 22000 فوټ پورې مونږه تلاش شو چې تو وو واسو